San Boy. Julio, hoy estarás contento que hoy se te hacen los estudios virtuales seus. Claro que sí, a verdade é que é un prazer e unha honra enorme. Ter primeiro a un grande poeta, unha trayectoria enorme, que últimamente non ten máis que premios, un tal Gonzalo Hermo, e despois outra grande poetisa que é Chus Pato, que admiramos moitísimo. Non sei, tamén coido que Gonzalo tamén é un grande admirador, pero temos que felicitar os ordos porque precisamente eles van a vir a Barcelona, a Barcelona Poética, non?